тренуються, набувають досвіду в боротьбі проти української незалежності, проти українського народу, за інтереси Росії. У 1994 і 1998 роках, під час виборчих кампаній, вони крикливо виголошували антидемократичні, антидержавні, антиукраїнські програми, гасла, промови, заклики з метою прозондувати реакцію державних, політичних та громадських патріотичних організацій і самого народу. Одночасно спрямувати суспільну думку до готовності прийняти майбутній переворот і встановлення комуністичної диктатури. Вони одержали позитивні відповіді на свої приховані запити. Держава не реагує, суспільство готове прийняти комуністів до влади. Ось вам, українці, до чого може призвести потурання зрадницьким силам? До нових, ще страшніших трагедій на нашій землі. Якби комуністи були чесними, як це дуже наполегливо ними проголошується, то вони б покаялися у тяжких злочинах, що їх творила КПРС-КПУ за часи свого панування в Україні. Вони б покаялися за те, що украли в половини українського народу українську мову, посіявши антипатріотизм в Україні. Вони б визнали, що спотворили світогляд людини та її соціальні потреби, коли вона вважає себе щасливою від наявності 1 кілограма вареної ковбаси. Однак комуністи ніколи не визнавали і не визнають за собою будь-яких провин. Вважали і вважають, що тільки вони діють справедливо. Але люди і людство сприймають комунізм як чуму ХХ століття. Почитаємо вірш Івана Гнатюка «Прокляття». І знов у Києві колони, червоні гасла, прапори, душа, зіщулившись, холоне, убивці вилізли з нори, пішли у наступ, ні тривоги, ні покаяння за розбій, тупі, пикаті, як бульдоги, ідуть і трусяться в злобі, шукають винних. І як завше, самі, не чуючи проклять, нещасний люд пограбувавши, ловіть грабіжників, кричать. Мовчать катівні та сибіри, і їхні жертви тьмуща тьма тих, що по тюрмах тайкома помордували бузувіри. Немає свідків. Ті в землі, а ті у ситій благодаті. Мовчать і ті, що при Пілаті мовчали в страсі та хулі. І тільки грати й хрестовини, і тільки тіні гільйотин. Не страшно прощених провин, страшні непрощені провини. Вже й час розходиться, як чад. А де ж убивники-вандали, що перед розстрілом дівчат, зірвавши одяг, гвалтували? Що, поховалися в собі, прикрившись блазнівським законом? Чи знову потайки сибір готують жертвам безборонним? А може, в злочинах страшних живуть не маючи і гадки –